ملک میں عورت کا محرم یا شوہر ہے اور وہ اسے بلا رہا ہے، تو کیا عورت بس، کار، ریل گاڑی، کشتی یا ہوائی جہاز وغیرہ سے بھی تنہا نہیں جا سکتی؟ میں نے جو ابھی تصریحات بیان کی اس سے یہی ظاہر ہے کہ جو عورت بغیر محرم کے 92.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرے گی وہ گناہگار ہوگی، اگرچہ دوسری جگہ اس کا محرم یا شوہر اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے بھی موجود ہو۔ حرام ہونے میں پیدل یا سواری کی کوئی قید نہیں، کسی طرح سے بھی سفر نہیں کر سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔